Łapię się w okno, dopalam twój słodki weed. Wypuszczam obłok, mały niewinny dym. Może do ciebie dojdzie, wtulony w gęsty wiatr. Niesiony z moich powiek, przywoła tamten czas. Siądzie na ustach, tak jak lipcowy deszcz. Zabrał te susze we mnie, nigdy nie przyniósł łez. Lubiłam te momenty, każdy najkrótszy sen. Odsypiam do tej pory, już nie chcę obudzić się. Cisza we mnie mówi za milion twoich słów. I to nie kwestia tego, że odchodzę, nie mam siły już. Nadaremnie znosiłam każdy mały trud. Na taki płomień, który gasi wszystko, nie ma miejsca tu. Odbicie w szybie nie przypomina nic. Widzę tam postać, którą nie miałam być. Chciałabym jednym gestem zatrzymać tamten czas. Mówić, gdy to potrzebne, nie mieć tych trzących warg. Kapię się w okno, gaszę wczorajszy żar. Ulice w słońcu mokną, we mnie dogasa żal. I chociaż chciałam, mogłam, wiedziałam jak, to już nie wrócę więcej, bo to już nie mój świat. Cisza we mnie mówi za milion twoich słów. I to nie kwestia tego, że odchodzę, nie mam siły już. Nadaremnie znosiłam każdy mały trud. Na taki płomień, który gasi wszystko, nie ma miejsca tu.